NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Jarenlang leek er geen einde te komen aan extra miljarden hier, dure steunpakketten daar. Maar nu denkt het kabinet hardop na over bezuinigingen. In de Nieuwsbv praat ik zo meteen met PvdA-rekenmeester Henk Nijboer. Maar nu eerst, de regering nam volgens onderzoekers grote risico's met steunprogramma's aan Syrische strijders. Meer daarover het uitgebreide internationaal met Marnix Ampers. Constateert. Vanochtend werd het rapport van die commissie gepresenteerd. We beginnen even opnieuw, want ik begrijp dat mijn microfoon niet aanstond. Het Nederlandse kabinet nam grote risico's bij de jarenlange steun aan Syrische strijdgroepen. Dat heeft een onderzoekscommissie geconstateerd. Vanochtend werd het rapport van die commissie gepresenteerd. Verslaggever Wilma Borgman in Den Haag. Ja, Wilma, wat waren die risico's dan? Nou, Nederland en de Nederlandse bondgenoten die wilden de Syrische oppositie helpen bij de steun tegen Assad en tegen IS. En de Tweede Kamer die stemde daarmee in, maar verbond daar wel een voorwaarde aan. Namelijk dat er geen wapens zouden worden geleverd, maar bijvoorbeeld spullen als voedsel en kleding. En dat die spullen terecht zouden komen bij de gematigde oppositie en niet bij allerlei extremistische en gewelddadige groeperingen. Nou, die voorwaarde die werd wel gesteld, maar die was niet heel realistisch, zegt die commissie. Want niemand kon controleren of dat in de praktijk wel helemaal ging zoals de bedoeling was. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor steun aan jihadisten of terroristen. Maar helemaal uitsluiten kan de commissie dat niet. En dat is dus een risico dat je neemt als je zo'n besluit neemt. En vindt de commissie dan ook dat dit soort steunprogramma's voortaan niet meer kunnen? Nee, dat zeggen ze niet. Maar omdat dit soort hulp eigenlijk in strijd is met het volkenrecht. Hè, want je mag je eigenlijk niet bemoeien met hoe het in een ander land gaat. Moet er beter uitgelegd worden waarom je dat dan doet als overheid. En je moet er ook voor zorgen dat je zelf weet wat er met je spullen gebeurt. En dan nog kun je nooit helemaal uitsluiten dat er dingen verkeerd gaan. Dit zegt commissievoorzitter Kammaert. Beter uitleggen wat de risico's zijn van een eventuele interventie in een conflict zoals Syrië. En dat iedereen er heel goed van overtuigd is dat we proberen om die risico's te beheersen. Nooit helemaal kunnen uitsluiten. En we moeten met z'n allen ook bedenken van je gaat niet naar Club Mediterranee. Je gaat naar een heel gevaarlijk oorlogsgebied. Ja, dat was de commissievoorzitter Kammaert. Iedereen moest realiseren bij zo'n besluit dat het niet om een vakantiereisje gaat, maar om een trip naar een oorlog. En ja, en daar zijn al eenmaal risico's aan verbonden. Ja, kritische noten dus van deze onderzoekscommissie. Wat vindt de Nederlandse regering van deze conclusies? Ja, minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken nam dat rapport vanochtend in ontvangst. En die zei, ja, de risico's die zijn er inderdaad. Maar soms, en zeker in het geval van die burgeroorlog in Syrië, was niets doen ook geen optie. Het Assad-regime en IS creëerden samen een afschuwelijke, mensonterende en destabiliserende situatie waarin honderdduizenden mensen de dood hebben gevonden. Binnen de Nederlandse samenleving en de politiek bestond er een breed gedeelde wens om iets te doen tegen dat bloedvergieten. Ook het kabinet deelde die wens en heeft daarnaar gehandeld. En in die weerbarstige contexten zoals deze moet je soms moeilijke beslissingen maken op basis van inderdaad incomplete informatie. Ja, dat is nou eenmaal zo. Daar heb je gewoon mee te dealen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Dus schone handen houden in zo'n conflictsituatie is eigenlijk een illusie. En dat geldt dus ook voor een eventuele volgende keer. Wilma Borgman in Den Haag. Dankjewel. Zorginstellingen moeten snel maatregelen nemen om het werk in de zorg aantrekkelijker te maken. Dat zei minister Helder voorafgaand aan de ministerraad. Bij zorg- en welzijnsinstellingen staan 67.000 vacatures open, 16.000 meer dan vorig jaar. En dat is alarmerend, zegt de minister. We zien dat al een tijdje, dat toeneemt. We zien ook de zorgvraag toenemen. En dat het aantal mensen wat in de zorg kan werken niet snel genoeg aangroeit. Dus dat is zeker zorgelijk. En dat is natuurlijk ook de reden waarom ik investeer in een andere manier van werken. Want dat moeten we echt gaan doen met elkaar. Omdat we dit niet zomaar kunnen oplossen. En is dat iets wat snel genoeg komt? Het is zeker zorgelijk. We weten dat we het echt anders moeten gaan organiseren met elkaar. Ik bedoel, die urgentie is er gewoon. En we doen er alles aan gewoon als het gaat om behoud van medewerkers. En het zit er met name ook in zorgen dat ze goed kunnen werken. Dat ze ook zeggenschap hebben over hun werk. We weten dat dat een belangrijke reden is om in de zorg te blijven werken. En ook samen met die medewerkers zullen we de zorg echt anders moeten organiseren. Want zoals we het nu doen, is het niet houdbaar. En wordt er ook gekeken of het werk aantrekkelijker kan worden op andere manieren? Zeker. We zien vaak dat zorgmedewerkers wel in de zorg blijven, maar heel vaak van werkgever wisselen. En dat is natuurlijk ook zonde. Mensen moeten weer opnieuw ingewerkt worden. En ik spoor werkgevers echt aan om te kijken of ze dat ook regionaal beter kunnen organiseren. Zodat de behoefte om snel te wisselen van werkgever gewoon een stukje minder is. Minister Helder voor Zorg in gesprek met verslaggever Emma Jackson. De Amerikaanse basketbalster Brittney Griner is aangekomen in de VS. Griner werd gisteren vrijgelaten door Rusland in ruil voor wapenhandelaar Victor Boot, die in de VS vast zat. Boot werd in 2008 in Thailand opgepakt en overgeleverd aan de VS. Daar is hij onder andere veroordeeld voor hulp aan terroristen. Basketbalster Griner werd in februari opgepakt op het vliegveld van Moskou met een kleine hoeveelheid cannabisolie in haar bagage. Ze kreeg een celstraf van 9 jaar vanwege het smokkelen van drugs. De Turkse president Erdogan gaat zondag in gesprek met president Poetin, zei hij vanochtend in een toespraak. Wat de twee gaan bespreken is nog niet bekend. Erdogan zei dat hij ook met de Oekraïnse president Zelensky gaat praten. Dat gesprek gaat over de graandeal over de Zwarte Zee. Een deel van Amsterdam-West is morgen opnieuw veiligheidsrisicogebied tijdens de WK-wedstrijd tussen Marokko en Portugal, meldt AT5. De politie mag daardoor iedereen fouilleren, bijvoorbeeld op het bezit van zwaar vuurwerk. De afgelopen weken braken er ongeregeldheden uit na WK-wedstrijden van Marokko. Door de gladheid en de mist zijn vanochtend op verschillende plekken ongelukken gebeurd, vooral in het noorden en midden van het land. Bij Noordhoorn in Groningen raakten 6 auto's, waaronder een ambulance en een politieauto, beschadigd als gevolg van de gladheid. Het NOS-journaal. De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming heeft opnieuw verwaarloosde dieren weggehaald bij een huis in de Limburgse gemeente Bergen. Het is de 4e keer in 2 jaar tijd dat de dienst op dat adres heeft moeten ingrijpen. Contact met Jelko de Ruiter van die inspectie. Om wat voor dieren gaat het? Het gaat om 4 honden, 13 vogels, 5 kippen, bijna 70 vissen en 2 gerbils. En dat is inderdaad voor de 4e keer in 2 jaar tijd op dit adres. Wij komen daar zeer regelmatig voor controles. En ondanks vele waarschuwingen, bestuursrechtelijke maatregelen, een proces verbaal, et cetera, blijven deze mensen maar dieren in huis nemen. En ze blijken er overduidelijk niet goed voor te kunnen zorgen. Telkens ernstig vervuild, honden onder de vlooien, et cetera. Dus de dieren zijn opnieuw in bewaring genomen. Nou, afgelopen juli werd er ook al ingegrepen. Waarom nemen die mensen al die dieren in huis? Dat is een hele goede vraag. Wij waarschuwen ze elke keer opnieuw dat ze klaarblijkelijk niet goed voor de dieren kunnen zorgen. En telkens ook weer het advies: neem nou geen dieren meer in huis of veel minder. Ja, we hebben zelf de indruk dat deze mensen de overtuiging hebben dat ze uitstekend voor de dieren zorgen. Maar dat is dus echt absoluut niet het geval. En we krijgen ze dat niet aan het verstand. Nee, want ondanks dat advies van jullie is het dus de 4e keer in 2 jaar tijd dat daar in de Limburgse gemeente Bergen wordt ingegrepen. Hoe kan dat? Zijn er geen andere maatregelen nodig? Er zouden andere maatregelen nodig zijn. Wij zijn ook al, net zoals de politie, regelmatig in gesprek met de gemeente Bergen. Want die beschikken over een veel breder palet aan mogelijkheden om in te grijpen dan wij. Ze zouden bijvoorbeeld eens kunnen overwegen om hulpverleningen in te zetten op het adres, om maar een voorbeeld te noemen. Nou, tot op heden is dat dus klaarblijkelijk nog niet gelukt, of heeft dat niet tot voldoende effect geleid. Het allermooiste zou natuurlijk zijn als we in Nederland een mogelijkheid zouden hebben om een houtverbod op te leggen. Dus dat bijvoorbeeld een rechter kan zeggen: u mag voor een bepaalde periode bepaalde dieren niet meer in huis nemen. Nou, die mogelijkheid hebben we in Nederland nog niet. Daar ligt wel een voorstel voor in de Tweede Kamer, al geruime tijd. Tot nu toe wordt het telkens uitgesteld om dat te behandelen. Het staat nu op de agenda voor de 3e week van januari. En we hopen dan ook echt wel dat het behandeld wordt en dat het natuurlijk wordt aangenomen, want dat zou ons en de rechter veel meer mogelijkheden bieden om problemen op zo'n adres te voorkomen. Ja, tot slot, wat gebeurt er nu met die dieren die in beslag zijn genomen? Die dieren die worden door de Rijksdienst RVO voor de Rijksoverheid in bewaring genomen. Die gaan dan naar een geheime opvanglocatie. Daar krijgen ze onderdak en worden ze verzorgd. En de RVO die handelt zo'n zaak dan af. En in dit geval betekent dat dat de dieren ook niet meer teruggaan. En daar wordt dan een nieuw opvangadres voor gevonden. Jelko de Ruiter van de Inspectiedienst. Dank u wel. De FIFA heeft ook een aanvoerdersband tegen islamofobie geweigerd, meldt Sky News. Volgens de Britse zender wilden de teams van Qatar, Marokko en Saoedi-Arabië zo'n band dragen en waren ze daarover in gesprek met de Wereldvoetbalbond. Op het ontwerp voor de band was onder meer een patroon van een Palestijnse sjaal te zien. De FIFA zegt tegen Sky News dat er geen voorstel voor zo'n armband bekend is en de bond wil er verder niets over zeggen. Eerder werd bekend dat de Wereldvoetbalbond niet wil dat de One Love aanvoerdersband wordt gedragen. 12:10, het weer. In het zuiden de meeste bewolking. In de rest van het land af en toe zon. Staat weinig wind. Het is maximaal 4 graden. In het weekend blijft het koud met in de nacht een paar graden vorst. Als startende ondernemer begint u een nieuw avontuur. Het goed regelen van uw belastingzaken hoort daar natuurlijk ook bij. We helpen u graag met tools en informatie. Bijvoorbeeld met het webinar voor starters. Daarmee gaat u goed voorbereid van start. En op de site leest u of de kleine ondernemersregeling gunstig voor u is. Ga naar belastingdienst.nl/starters. Daar helpen we u graag op weg. Mijn naam is Cor Bakker en wil jij online pianoles van mij? Dat kan. Ga voor een gratis proefles naar pianospelenmetcor.nl. Wat een bijzondere vorm. Oh, wat een werk. Zo vast. Cool dat je zo dicht bij kan dat komen. Ja, dat is helemaal verwacht. De museumkaart opent je wereld. Kijk wat jou raakt op museum.nl. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een ster in wiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde, zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. Ga voor jouw museumkaart naar museum.nl. Schuren, zagen, boren, schaven. Meer dan 700.000 medewerkers in de houtsector hebben dagelijks te maken met houtstof. Houtstof weg. Met luchtreinigers van Euromate. Euromate heeft stofoplossingen, ook voor uw sector. Houtstof weg. Kijk op euromate.com. Wil jij werken als betaalde mantelzorgondersteuner? Kom dan werken als Saar. Saar aan huis zoekt gemotiveerde mannen en vrouwen die aanvullende mantelzorg willen verrichten. Informeer bij een van onze vestigingen en kijk op saaraanhuis.nl. Houd stof weg met luchtreinigers van Euromate. Kijk op euromate.com. Betaald werken als mantelzorgondersteuner? Kijk op saaraanhuis.nl. NPO Radio 1. BNNVARA. De nieuwsbv. Bijzonder goedemiddag. Rapper Atje die heeft een crimineel leven. Tenminste, dat heeft hij achter zich gelaten. Toch speelt hij in de nieuwe misdaadserie Sleepers de levensgevaarlijke gangster Dwight. Ik spreek hem maar half heen samen met regisseur Simon de Waal, die het scenario schreef. En Kees van Amstel die maakt zich druk over de huidige corona-aanpak. Maar nu eerst. OO Den Haag. Opeens gonst het woord bezuinigen weer door Den Haag. Voor volgend jaar trekt het kabinet namelijk nog miljarden uit tegen de hoge energieprijzen. Maar volgens de minister van Financiën, Sigrid Kaag, is dat niet vol te houden en moet de staat een stapje terug gaan doen. Dit is uiteindelijk een maatregel, een tijdelijk prijsplafond, die alleen maar tijdelijk en heel gericht of zo gericht mogelijk kunt uitvoeren. En we moeten ook weer toe naar een afbouw. Daar ga ik echt over praten met iemand die nooit bezuinigt op zijn duidingskracht, namelijk onze politiek duider Peter Kay. Ja, goedemiddag. En de heer Henk Nijbroer, de financiële man van de Partij van de Arbeid en ook dus de man die het kabinet doet zitteren omdat zijn partij keihard nodig is voor de steun in de Eerste Kamer. Dat klopt toch? Dat kan. Ze kunnen ook andere meerderheden verkrijgen, maar wij kunnen nodig zijn in de Eerste Kamer. Tot maart in ieder geval. Ja, en wellicht daarna ook. Hè. Zo goed staan de partijen van de coalitie er niet voor. Meneer Nijboer, goed dat u er bent, want u kennen u als een principieel man. Rechtlijnig ook als het gaat om overheidsuitgaven. Een man die pal staat voor de mensenrechten, ook buiten Groningen. Gaat u naar de wedstrijd kijken vanavond? Ja, ik ga naar de wedstrijd krijgen. Een hele goede vriend van mij wordt 40, dus die heeft had zijn verjaardag. En daar staan de schermen ongetwijfeld aan, dus ik ga het bekijken. Ja. Heel goed. Peter, ga jij kijken? Welke wedstrijd? Heel goed. Genoeg over voetbal. We hoorden net al minister Kaag over van Financiën. Ze had het over afbouw. Dus dat klinkt dat er bezuinigingen aankomen. Nou ja, bezuinigen. Minder uitgeven noemen ze dat tegenwoordig in Den Haag. Maar ja, dat betekent natuurlijk hetzelfde. Premier Rutte, minister Kaag en VVD-Kamerlid Eelco Heijnen die maakten de afgelopen tijd ook de geesten rijp voor een strikter begrotingsbeleid. De tijd van gratis geld is voorbij. Wij zullen natuurlijk altijd ervoor zorgen dat onze financiën, onze staatsfinanciën, dat die gezond blijven. Wij kunnen niet zo doorgaan. We kunnen geen beslag leggen op toekomstige generaties. Als je aan de ene kant geld wil uitgeven, kijk dan ook waar je minder gaat uitgeven. Dat we geen gekke dingen doen, dat als we extra uitgaven doen, we ze ook weer netjes inpassen. De VVD is ook een van de weinigen die zegt, jongens, er is nog een andere knop. U kunt ook minder uitgeven. Er is geen gratis geld. Minder bezuinigen, dat is, of tenminste minder uitgeven, dat is toch gewoon bezuinigen? Nee, dat heet dus minder uitgeven tegenwoordig. Maar het is gewoon bezuinig, je hebt helemaal gelijk. Ze willen in ieder geval een kloppend huishoudboekje. En dan heb je drie opties die op tafel liggen. Je kunt de staatsschuld laten oplopen, dus lenen. Extra belastingen. Of dus inderdaad ergens iets schrappen. Schrappen is dus bezuinigen. Maar deze week hoorden we dus ook al dat de Nederlanders er mogelijk 4% op achteruit gaan. En dan gaat het over de koopkracht. En dan komt minister Kaag ook nog eens met de boodschap dat we nog een stap achteruit moeten doen. Ja, maar volgens Kaag zullen de allerarmsten wel op steun kunnen blijven rekenen. Maar er is alleen één probleem. Er zit een knoepert van een gat in de begroting. Echt niet normaal. Er zijn miljarden uitgetrokken voor het prijsplafond. Om te helpen tegen die dure energieprijs. En zonder dekking, zoals dat heet. En de rentelasten zijn ook nog eens enorm opgelopen. Ik zie Henk Nijboer al klinken verderop. Dus bij elkaar wordt er mogelijk tussen de 14 en 23 miljard gezocht. En het kabinet gaat kort voor de zomer bepalen hoe ze dat gaan betalen. Maar in Nederland is toch altijd alles netjes betaald en netjes gedekt? Ah, dat was vroeger, Patrick. Vroeger. Bij ons keken ministers van Financiën altijd superzuinig. Maar het is nu een grote gatenkaas geworden. Het is een rommeltje geworden. En hoe is dat gekomen dan? Nou, dat heb ik even heel netjes voor je op een rijtje gezet. Sinds corona geeft het kabinet geld uit als water. Ondanks de gefronste wenkbrauwen van rekenmeesters, zoals het Centraal Planbureau. Dat ook omdat het kabinet natuurlijk gewoon eigen afspraken heeft, begrotingsregels. En eigenlijk zien we sinds corona dat die eigenlijk niet meer worden nageleefd. En daar wil je wel naar terug. Kabinet Rutte 4 beloofde vorig jaar nog heilig om zich weer aan die regels te houden. Maar ja. We hadden niet gedacht bij de start van dit kabinet dat we weer in een positie zouden zijn dat we een dusdanig beroep moesten doen op de overheidsfinanciën van het Rijk. En dat we dusdanig diep in de buidel moesten tasten. De inflatie bleef immers doorstijgen. Rusland viel Oekraïne binnen. Extra geld moest, zegt ook de premier. Nou weet ik dat hier mensen in de zaal zitten met een knijpter op de neus als ze zien hoeveel geld dit kost. Maar het is belangrijk, mensen. Wij moeten op dit moment, ook als VVD, als overheid, zij aan zij staan. Maar er is ook een andere reden. Het kabinet heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer en probeert met geld oppositiepartijen als de Partij van de Arbeid voor hun plannen te laten stemmen. We hebben gezegd van dit is wat we nu willen regelen. We willen helderheid voor die gezinnen voordat straks die kachel omhoog moet worden gezet. Als het kabinet zegt ja, dat gaan we niet aan voldoen, dan zullen wij tegenstemmen. Zo trekt het kabinet last minute miljarden uit, zoals met het energieplafond. Maar de begrotingen zijn daardoor net zo gammel als het rammelende Prinsjesdagkoffertje van de minister van Financiën. We weten dat dat koffertje inmiddels van ellende uit elkaar valt. Dat de kans groot is dat bij een van de volgende aanbiedingen van de miljoenennota de minister door het gebouw loopt en dat koffertje gewoon openvalt, dan wel het hengseltje afbreekt. Het is gewoon een tragische bedoeling. Het is mijn taak om de lastige en sobere boodschap te brengen. Want anders dan is er niemand die nog pleit voor de staatskas. Op dit moment kan ik niet zeggen, jippie. Dus het komt ook, Peter, doordat de oppositie last minute opeens een energieplafond van miljarden eist. Ja, zeker. En dat was oorspronkelijk een idee van de PvdA van Henk Nijboer en van GroenLinks. En je weet het misschien nog wel, je kunt je wel een historisch fragment herinneren. Ooit wees VVD-leider Hans Wiegel naar de PvdA-premier Joop den Uyl, die volgens hem te veel geld uitgaf. En daar sprak hij de legendarische woorden bij: Sinterklaas bestaat. Daar zit hij, achter de tafel. Dus eigenlijk is dat nu Henk Nijboer. Maar Sinterklaas is al geweest. Ja, dat is een goed punt. Maar ik kan dus nu zeggen, Patrick, de kerstman, die bestaat. Daar zit hij. De kerstman van de zit tafel. Dus in Den Haag, in de Mediatoren, zoals we dat noemen. Meneer Nijboer, u bent de kerstman. Ik hoor het. Maar het verschil met het kabinet is wel dat GroenLinks en PvdA al hun voorstellen altijd hebben gedekt met een hogere belasting voor vermogenden, voor hele rijke mensen, voor vervuilers en op winsten. Je zag ook gisteren in de Volkskrant een hele analyse over dat eigenlijk arbeid en inkomen in Nederland steeds zwaarder wordt belast en steeds lager aandeel van de economie krijgt. En dat bedrijven grote winsten maken en aandeelhouders spekkoper zijn. En daar willen wij een einde aan maken. Dus de voorstellen die wij doen, waaronder ook structurele maatregelen, want ik ben het wel eens, je kunt niet altijd alles maar tijdelijk blijven doen. Bijvoorbeeld een minimumloon naar €14, gekoppeld aan alle uitkeringen. Die dekken wij ook gewoon netjes. En dan krijg je ook een eerlijker en betere economie van. Maar er is nu nog altijd een gat van vele miljarden. Dat is 13 miljard, misschien wel 23 miljard. Dat komt door dat energieplafond. U was daar een van de architecten van. Nou, dat gat is nog altijd niet gedekt. Kortom, dan bent u toch een kerstman. Nou ja, ik hoor minister Kaag steeds als een soort toeschouwer de overheidsfinanciën bekijken en commentariëren. Maar zij is minister van Financiën. Ik heb in het debat bij de Algemene Financiële Beschouwing, ik zal dat volgende week ook bij de najaarsnota doen, dat ik vind dat het minister geen begroting met een gat kan inleveren bij de Kamer. Daar ben ik het gewoon niet mee eens. Dat heeft u veroorzaakt. Bedacht. En nu heeft ze in gijzeling natuurlijk. Ze kan inderdaad drie dingen doen. Ze kan bezuinigen, daar ben ik niet voor. Dat houdt ze nu boven de markt, maar daar ben ik geen voorstander van. Ze kan de belastingen verhogen en daar ben ik voor als dat op vermogen, op winsten en op vervuilender is. Daarmee kan je dekken. En je kan ook zeggen, het is zo uitzonderlijk wat we bij coronamaatregelen ook hebben gedaan. En dit energie in Oekraïne zagen we niet aankomen. Dat kunnen we ook uit de staatsschuld dekken. Dat vind ik ook, dat is met mij over te praten. Maar het in het midden houden en dan vervolgens zeggen, ja, we hebben wel een gat. Het is wel een probleem. We zullen de tering naar de nering moeten zetten. Maar het wordt allemaal volgend jaar weer bekeken. Terwijl het begroting voor volgend jaar nog moet ingaan. Ja, dat vind ik onverantwoord begrotingsbeleid. U bent een helder man. Ik hoor het, meneer Nijboer. U bent een helder man. Ik kom zo even op die bezuinigingen. Maar ik ga dus eerst eventjes naar de hogere belasting die u wenst. Maar ja, de VVD gaat daar nooit aan mee. U gaat nooit mee in hogere belastingen. Gaat u dan overal nu tegenstemmen omdat de VVD geen hogere belastingen wil? Op bijvoorbeeld vermogen of hogere bedrijfsbelasting? Nee, maar dat is natuurlijk wel het probleem van het kernprobleem van deze coalitie, is dat ze er onderling niet uitkomen. Dus ChristenUnie, maar ook D66 steeds meer, wil wel meer belasting op vermogen, wil ook wel meer belasting op winsten. En dat is denk ik verstandig en ook rechtvaardig om arbeid en inkomen te ontzien. Je ziet de koopkracht van mensen staat enorm onder druk. Hè? Ondanks het energieplafond, het prijsplafond voor energie, zullen mensen toch echt, je betaalt nu ook nu al €100 voor een weekend je huis warm houden als het vriest 's nachts. Ja, dat is gewoon echt niet te doen. Dus je moet het ergens vandaan halen. Daar ben ik voorstander van. Je kunt er ook voor kiezen, en dat wil de VVD ook niet, om het in de staatsschuld te laten lopen. Hè, als eenmalige, want je verwacht niet dat in lengte van jaren zulke idiote energieprijzen. Dat kan ook. Daar is met de PvdA en GroenLinks ook over te spreken. Maar ik vind het gewoon niet dekken en gewoon zeggen, ja, we hebben een probleem, mensen. Het zal toch wel een keer moeten worden opgelost. Ja, dat vind ik geen verantwoord begrotingsbeleid. Nou ja, het is wel grappig dat u voor die hogere belastingen pleit en zo. Want voorheen, vorig kabinet met VVD en PvdA, waar u ook, toen zat u ook in de Kamer, was u ook de financieel architect. En toen was u heel druk met bezuinigen. Er werd enorm bezuinigd. Op een gegeven moment nog een 6 miljard extra zelfs. Ik bedoel, Asscher heeft er wel excuses voor later voor aangeboden. Bent u er nu geen voorstander van dan? Ik ben geen voorstander van bezuinigingen, want ik denk dat het heel erg nodig is om te investeren in onderwijs, om een hoge minimumloon, een leefbaar loon. Dat kost ook gewoon geld voor mensen die voor de overheid werken. En daar heb ik ervoor over. En dat is inderdaad een politieke keuze. Je kunt kiezen. Kijk, de VVD die doet nu stoer. Hè? Die zegt, ik hoorde collega Heijnen in allemaal programma's zeggen, we moeten bezuinigen. En er wordt erop doorgevraagd. En dan zegt hij, ja, maar als je goed kijkt, dan zijn er best wel wat dingen die niet uiteindelijk niet worden uitgegeven. En dat wil ik dan besparen. Maar dan heb je echt een kat in de zak bij de VVD. Hè? Die belooft dan extra geld voor defensie. Daar gaat veel geld naartoe. Vanwege de veiligheidssituatie. Extra geld voor onderwijs. Dat wordt dan niet uitgegeven, want ze krijgen het gewoon niet weggezet. Mm-hmm. En dan gaat het vervolgens weer afpakken. Dus ja, dan beloof je mensen gewoon iets wat je niet wil aanmaken. En dat vind ik geen verhaal. Maar goed, heel even om vast te stellen dan. U was vroeger voor bezuinigen, dat bent u niet meer. Dat idee heeft u losgelaten. Nou, we hebben al 8 jaar lang hebben wij verkiezingsprogramma's en doorrekening om te investeren in onderwijs, voor een hoger minimumloon, investeren in woningbouw. Ook de verhuurderheffing kunt u er ook nog bij slepen. Ik ben blij dat die eraf gaat in dit kabinet. Pleiten we al jaren voor. Dus daar maken we inderdaad andere keuzes dan het verleden. Tijdens de sowieso anders. Hè. De financiële crisis heeft ons toen echt keihard geraakt. De tijden waren anders. Maar inderdaad, we hadden drie opties. Dus bezuinigen, daar bent u niet voor. De VVD is absoluut niet voor het verhogen van belastingen op vermogen of bedrijven. Dus dan blijft er waarschijnlijk één in het midden liggen. En dat is gewoon de staatsschuld verhogen. Ja. En dat kan. Hè. 1% staatsschuld verhogen is bijna 10 miljard. Hè. Nou, het energieplafond wordt nu geraamd voor volgend jaar. Het gat wat er nog is van 7,5 miljard. Dus dat is dus bijna gratis geld hè, met deze inflatie. Want ja, nou, de inflatie is 10%. Dus ja, dan is 1%... De rente is veel hoger nu. Ja, dus het is niet gratis. Staatsschuld is niet gratis, maar we hebben een staatsschuld van ongeveer 50%. Hè, dus nog ruim onder de 60% waar we in Europa afspraken over hebben gemaakt. Dus die ruimte is er op zichzelf wel. Maar ik zou er best voorstander van zijn om ook een eerlijker economie. Hè, de vermogenden, de aandeelhouders zijn gewoon ontzettend veel rijker geworden de afgelopen 10 jaar. Ja, daar een bijdrage van aan vragen. Maak de economie eerlijker. En zorgt ook voor dekking. Dus dat is die combinatie is bij mij, zou ik het beste vinden. Nou, er zijn natuurlijk maar goed, binnen de als de VVD alles blokkeert, krijg je inderdaad een hogere staatsschuld. Nou, binnen de coalitie zijn er best partijen voor te porren die er net zo over denken als u. Eigenlijk wel drie partijen, denk ik. Dat denk ik ook. Al weet je bij het CDA nooit helemaal waar je aan toe bent. Nee, maar in ieder geval soms ook niet helemaal. U bent een verleidingskunstenaar. Waarom kunt u niet drie partijen niet overhouden om... Nou, om die stap te zetten en vermogen er harder aan te pakken. Nou, dat gaan we met GroenLinks zeker proberen te doen. Zoals we dat ook met het prijsplafond hebben gedaan. We hebben ook bijvoorbeeld, ja, we zijn constructieve oppositiepartij. Dus we hebben bijvoorbeeld ook de accijnsverlaging die volgend jaar ook nog 1,7 miljard kost. Daarvan hebben we gezegd, is dat nou wel nodig? Het is in Duitsland nu duurder tanken dan in Nederland. Is dat nou het geld wat je nou het beste kunt besteden? Is dat gericht genoeg? Dus we hebben ook voorstellen gedaan om in de huidige begroting geld... dit was een lastenverlichting, om dat niet daaraan te besteden. Dus ja, dat proberen we echt te doen. Nou, ja, dat hebben ze niet gehonoreerd, maar we blijven dat volgende week ook van die ongerichte energietoeslag, zeg maar. Patrick Lodiers had het echt niet nodig, hoor, die 190 euro. Nee, dat klopt helemaal. En dat zijn natuurlijk noodgrepen, omdat wij al, eerlijk gezegd, al meer dan een jaar zeiden van dit gaat niet goed. Denk om die koopkracht, die energieprijzen, doe nou wat. En het kabinet kwam de dag na dat ze de begroting indienden met maatregelen, daarna nog een keer. Ja, dan kun je niet anders dan met grof geschut komen. Dus dat steunen wij uiteindelijk wel. Maar dat is wel de consequentie van een kabinet dat aldoor maar heeft zitten afwachten en heeft zitten kijken van ja, het valt wel mee, het loopt wel los. Nou, nu moeten de sportverenigingen hebben we nog steeds, hè? Dat moet nog steeds geregeld. Inderdaad, die hangen helemaal in de touwen. Maar mevrouw Kaag van Financiën zegt dat ze het gat gaat dekken in het voorjaar. Ze zegt van ja, nu is nog niet bekend hoeveel het gaat kosten. Ik kan het niet goed inschatten. Dat is toch ook een redenering? Gewoon, we cross that bridge when we get there. Nee, ik heb nog nooit een begroting gezien waar je niet van tevoren zegt wat je doet. Kijk, je weet niet wat het kost. Dat klopt. Het is een groot verschil, hè? Of het nou 13 miljard wordt of 23 miljard. Of misschien wordt het nog wel minder omdat we niet weten wat de gasprijs gaat doen. Ja, de coronamaatregelen waren nog duurder, hè? De zogenaamde nauwregeling en zo. En daar is het kabinet vanaf begin af aan helder geweest. Toen nog met Wouter Koolmees als minister van Sociale Zaken. En minister van Financiën Wopke Hoekstra. Die zo is het. Die zei we hebben diepe zakken, we hebben hele, hele diepe zakken. Ja, en die zeggen we het betalen uit de staatsschuld, want dit is een crisis. Dat kun je doen, dan is het helder wat er gebeurt. Maar ook hebben voor we mensen nog diepe zakken geen... als het wat u betreft? Jawel, dat kan. Alleen ik ben ervoor om het ook wel deels te dekken. Maar dan wel uit belastingen met vermogen. En niet uit bezuinigingen boven de markt laten hangen. En dat doet de VVD nu. Dat doet de minister van Financiën. En ik vind, als je wil bezuinigen, moet je zeggen waarop. Dan moet je niet in zijn algemeenheid zeggen, nou ja, misschien komen we daar wel eens op. Dus je moet zeggen, we doen het energieplafond. De verwachting is dat dit het kost. Zo dekken we het. En als we het niet dekken, loopt het in de staatsschuld. Dan weet iedereen waar die aan toe is. En dat hoort een verantwoord minister van Financiën ook te doen. En ik vind deze keuze een beetje gratis. Dus kortom, de staatsschuld gaat oplopen. Dat verwacht ik wel. Nou, het CPB en de Raad van State maken zich daar enorm druk over. Die zeggen, als er niks gebeurt, gaat het helemaal mis. Ook nog eens met de vergrijzing die er aankomt. En zorgkosten die exploderen. Zijn te weinig jongeren om dat te betalen. Hoe gaat u die ramp voorkomen dan? En er komen nog rentelasten bij. Dus zeker wordt dat een groot probleem. Als je niet bereid bent om die keuzes te maken. Als je niet wil bezuinigen, wat wij niet willen. Hè. Wij willen investeren in onderwijs. Ook in defensie zelf, in woningbouw. Ja, dan zul je dus de lasten op vermogenden, op winsten van bedrijven. Die echt, niet alle bedrijven gaat het goed mee. Hè. Laten we wel zijn. De bakkers en de slagers hebben het hartstikke zwaar met die energierekening. Ook de horeca ook deels. Maar de grotere bedrijven maken enorme winsten. Nog nooit zo vertoond. De banken kopen hun eigen aandelen alweer in. Andere bedrijven doen dat ook. De dividenden zijn torenhoog. Ja, dan kun je daar echt wel een winstbelastingtarief van 30% van vragen. Arbeid is bijna 50% belasten. En is dat, want volgende week praat u over de kabinetsplannen met Sigrid Kaag. Ja. Is dat de keiharde eis die u op tafel had leggen? Nou, dat is onze inbreng. Kijk, technisch gezien is dit een najaarsnota. Is iets anders dan een eis. Ja, u heeft het touwtje in handen, meneer Nijboer. uiteindelijk heeft u nodig in de Eerste Kamer. Wat er volgende week voor ligt, is de najaarsnota. Dat gaat eigenlijk alleen maar over wat er dit jaar is gebeurd. Hè. Dat gaat niet over volgend jaar. Dus wij kunnen bij motie wel dingen vragen. Dat zullen we ook zeker doen. En dan moet het kabinet daarmee aan de slag. En ik hoop daar echt meerderheden voor te krijgen. Want ik vind die Graat Wiete praat van de VVD en ook van de minister van Financiën. Zonder dat ze zeggen waar ze dan op gaan bezuinigen. En zonder voor die keuzes te staan. Daar wil ik ze niet mee weg laten komen. Meneer Nijboer van de Partij van de Arbeid, dank u wel. En we houden u in de gaten. En ook dank Peter Kay. Graag gedaan. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Misdaadserie Sleepers ging gisteravond in tv-première. Een van de engste rollen wordt gespeeld door rapper Atje. En straks praat ik met hem en met scenario-schrijver Simon de Waal. Maar eerder deze week aan tafel bij Bo vertelde acteur Teun Kuilboer dat hij een beetje moeite had met de titel van deze serie. 3 maanden lang dacht ik, zit in een nieuwe serie, Sleepers. Robert die kreeg een lichtelijke woedeaanval toen hij mijn Sleepers hoorde zeggen. Ja. Duits godverdomme, Sleepers. NPO Radio 1. Het NOS-journaal, Marnix Ampersen. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken zegt dat de Nederlandse steun aan Syrische strijdgroepen plaatsvond in een tijd van een uitzonderlijke en destabiliserende situatie in dat land. Hij reageert ermee op een rapport waarin staat dat de regering grote risico's nam met de steun. Het kabinet komt binnenkort met een uitgebreide reactie. De Amerikaanse basketballer Brittney Griner is aangekomen in de VS. Griner werd gisteren vrijgelaten door Rusland in ruil voor wapenhandelaar Victor Boot, die in de VS vastzat. Russische staatsmedia zien dit deal als een overwinning voor president Poetin. De VS heeft een nieuw steunpakket voor Oekraïne goedgekeurd. Het pakket heeft een waarde van zo'n $275 miljoen. Washington stuurt onder meer anti-drone systemen. Het steunpakket is relatief klein, maar veel deskundigen denken dat het aantal aanvallen op Oekraïne de komende tijd afneemt vanwege de winter. De FIFA heeft ook een aanvoerdersband tegen islamofobie geweigerd, meldt Sky News. Volgens de Britse zender wilden de teams van Qatar, Marokko en Saoedi-Arabië zo'n band dragen. Op het ontwerp was onder meer een patroon van een Palestijnse sjaal te zien. De FIFA wil er niets over kwijt. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Ja, nu is hij hier als druktemaker, maar straks na 1 uur... dan is hij hier als leraar en gaat hij ons zijn licht laten schijnen over de prestatiedruk bij scholieren. Maar dus, nu als druktemaker, niemand minder dan Kees van Amstel. En hoe is het eigenlijk met corona? Weet je nog? 2 jaar geleden stonden Mark en Hugo bijna elke week als een boyband duo in pak van achter hun katheders de nieuwste corona-informatie te verspreiden. Alsof ze een nieuw album hadden uitgebracht. Ik was na dansen bij Jansen Hugo de Jonge zo blij met zijn onkreukbare vervanger, de wel edel zeer geleerde heer Ernst Kuipers. Hij is arts, hij heeft verstand van zaken, hij is minder heigerig, geen narcist, gewone schoenen, kortom keurige, integere man. Nou, wat kon er misgaan? Alleen na Popiopi Hugo is dit nu het andere uiterste, want van minister Kuipers horen we vooral dit. Ja, niks. Of mis ik iets? Tuurlijk, geen coronanieuws is goed coronanieuws. Het gaat best oké in Nederland, geloof ik. Schaal 1, geen idee. Maar ja, in oktober hoorde ik nog dit. Een nieuwe subvariant van het coronavirus wordt snel dominant in Europa. Dat verwacht de Europese Gezondheidsdienst. Het gaat om een afsplitsing van de Omicron-variant. Weer een afsplitsing. Het lijkt wel extreem rechts. De BQ1 en BQ11-variant. Nou, en toen moest dit nog komen. Minder aandacht voor de bestrijding van corona kan er uiteindelijk toe leiden dat er een nieuwe, dodelijkere variant ontstaat. Daarvoor waarschuwt directeur Tedros van de Wereldgezondheidsorganisatie. Nieuwe varianten, dodelijke varianten, maar misschien denkt Ernst, geen paniek, even aankijken, even achterover leunen. Landen kunnen het zich niet veroorloven om achterover te leunen, zei hij. Ik heb eerlijk gezegd geen idee of ik nu wel of niet mijn 4e prik kan en mag halen. Kijk, onder Hugo kreeg je nog een geboortejaartal. Man, wat was dat spannend. Schiet op, haal je prik, ze zijn al bij 1973. Maar nu? Cabaretier Micha Wertheim schreef vorige week al in de Volkskrant in zijn satirische rubriek Het Transitieteam. Deze week bereikte ons het bericht dat de GGD in Nederland aan een geheime vaccinatiecampagne is begonnen. In een poging geheel onder de radar te blijven, worden er, zonder daar rugbaarheid aan te geven, op locaties die ver buiten het centrum liggen, in alle stilte mensen gevaccineerd tegen een virus dat een jaar geleden ons land volledig platlegde. En Micha schreef ook: even was het transitieteam bang dat er in het geheim wel degelijk een goed doordachte vaccinatiestrategie was uitgerold door het ministerie.